Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Inselmilkom mill-studio sa Campus FM nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni illum ħawaslulkom l-10 programm minn din is-sensiela flimkien mal-missieden residenti li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Nadine Piscopo li ġġib l-isem Translation of David Servan Schreiber's Anti-Cancer, A New Way of Life. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2010. Għandna xi ħaġa hawnhekk differenti marbuta mal-mediċina u mas-saħħa. Issa se nidħlu fil-qasam iktar tekniku. Tekniku, ekku. L-iskop ta' din ir-riċerka. Dina li mhijiex waħda faċli hawnhekk. Mhijiex, le, mhijiex. U r-riċerkatriċi ħasset li hemm bżonn li fil-fatt ikonna traduzzjonijiet minn dan minn din l-għamla. Għaliex hawnhekk għandna pubblikazzjoni Anti-Cancer, A New Way of Life, illi hija fil-fatt biċċa minna teknika u biċċa minna hija popolari. Issa kif niżviluppaw il-programm dawn iż-żewġ termini iktar jagħmlu sens sewwa. U huwa materjal marbut man-nutrizzjoni u mal-prevenzjoni tal-mart. Jiġifieri huwa importanti wkoll għal pubbliku Malti. Issa aħna qegħdin għax diġà spjegajni f'programmi oħra l-argument ta' għaliex ktieb bl-Ingliż nittraduċuh bil-Malti qegħdin naqbżuh, però hawnhekk tajjeb li nfakru daqsxejn silejn li il-pubbliku Malti alright huwa esposta għall-Ingliż u ħafna drabi jdur għall-pubblikazzjoni bl-Ingliż. Però hemm settur importanti wkoll li jippreferi jaqra bil-Malti. Mhux għax ma jafx l-Ingliż, imma jippreferi jara il-Malti kif qed iġib ruħu fuq sma differenti. U r-riċerki li qegħdin nagħmlu huwa fil-fatt dan l-iskop biex jaraw daqsxejn l-istudenti tagħna postgradwatorji il-Malti kif qed jitħaddem permezz ta' traduzzjoni u kif jista' jitħaddem. Jiġifieri hawnhekk qed jagħtuna l-possibbiltajiet barra li qed jagħtuna dawk li qed jiġri. U allura aħna nibdew iktar inżidu dettalji tekniċi u lingwistiċi fil-profil Malti tal-lum tas-seklu 21, jiġifieri huwa attwali ħafna. Issa it-test magħżul ta' David Servan Schreiber huwa intenzjonat li jeduka qabel jimmedika. Din hija dan huwa għamla ta' slogan li jużahu David Servan Schreiber stess li jrid jeduka qabel jimmedika. Jiġifieri aħjar ninforma lin-nies ċerti affarijiet qabel ma jkolli bżonn nikkurhom. Għax huwa tabib sewa. Huwa punt interessanti da ħafna, ġifieri dina għandha tkun biċċa traduzzjoni utli anka biex titqassam jien dejjem inġib il-kunsilli lokali għaliex huma qrib ħafna tal-lokalitajiet tagħna, qrib ħafna tan-nies sewa. U f'din il-pubblikazzjoni l-awtur jispjega lill-pazjent iċ-ċirkustanzi li jiżviluppaw il-kanser u jissimplifika il-proċessi bioloġiċi komplikati. Allura inti iktar tifhem x'i jkun qed jiġri u x'inhu dan il-kanser. Niftehmu li aħna qegħdin nitkellmu fuqu. U allura jinseġġ tarif mediku u xjentifiku, però wkoll idaħħal esperjenzi komuni. U hawnhekk dak li konna bżonn jiena u inti li m'aħniex tobba, niftehmu ġifieri. Qed ninnota xi ħaġa, qed nitkellmu fuq it-traduzzjoni. U inti żammejt il-kelma kanser. Sewa. Flokettaj da kanċer, forsi kif ġili nisimawa. Eħe. Meta ħna naraw daqxej l-istampa lingwistika Maltija, insibu, meta nisselfu mill-Ingliż, aħna nisselfu anka bil-pronunzja. U hekk għandna mobile, għandna computer, u ħallejnihom l-istess pronunzja tagħhom. Niftehmu? Allura, meta għandek il-kelma cancer u sellifniha, allura suppost li nħalluha bl-istess pronunzja cancer. Imma min jaf jikteb, rajt jiġifieri hawnhekk allura għandek il-pubbliku kważi kollu, sawa, fin-nofs se jara issi bl-Ingliż u din qed jaqbatu jaqliba ċeħ u jagħmilha cancer. Alright? Però propjament kieku aħna kellna nimxu mal-mewġa normali tal-kliem missellef mill-Ingliż, dika tittibqa' kanser. Mbagħad anka id-derivazzjonijiet kanserus. Niftehmu? Imma kif għatlek minħabba li qegħdin xi wħud jittraduċu issi u jagħmluha ċeħ, allura ġiet kanċer u kanċerus. Niftehmu? U s-situazzjoni bħalissa kif inhi, it-tnejn huma aċċettati. U wieħed juża hekk u l-ieħor juża hekk. U f'dan il-każ it-traduttur x'għażel hawnhekk? It-traduttur traduttriċi għax mara sewwa għażlet il-kelma kanċer. Infatti l-każijiet tagħha huwa kanċer. Però għamlet ukoll in-nota ta' dan li qed ngħid jiena li kanser ukoll hija popolari ftehna. Għaliex dan huwa parti mir-riċerka fil-fatt li inti tinvestika x'qiegħed jiġri u ma tistax u ħadd ma jista' jinnega l-fatt li għandek parti kbira mill-gżejjer tagħna li jużaw il-kelma kanser. Infatti anka kif qed ngħidha jien qed ngħidha kanser, qed ngħidha bil-Malti. Għax bil-Ingliż hija kanser. Fil-fatt qisu fil-mitkellem nużaw il-kelma kanser, imbagħad meta tiġi xi kultant tal-sitwazzjoni taktar formali jew qed tikteb xi rapport, tintuża l-kelma kanċer. Silejn għajjemt punt interessantissimu anke fit-traduzzjoni għaliex iva, aħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna qed ikonna hekk, qed ikonna sitwazzjoni meta nitkellmu mod komuni, sawa, ħafna drabi inħallu it-terminu bl-Ingliż. Per eżempju, jiena ngħidlek issa qed noħroġ mill-qasam mediku hawnhekk. Jiena ngħidlek, ara, si oħra qed inkun l-airport jien, għax l-ajruplan se jitlaq l-airport nużalek, ftemna, però mbagħad kieku kelli niktiba jien sa nikteb l-ajruport. Qed tara, jiġifieri din hija situazzjoni dan huwa eżempju żgħir imma jirrifletti l-istampa sħiħa sewwa li aħna fid-diskors ta' bejnietna nużaw mod u mbagħad fil-kitba nużaw mod ieħor. Ftehna ġifieri din hija komuni. Imma it-traduttur issa sa jagħmel. It-traduttur hawnhekk għandu l-lussu tal-għażla. Etnħu għost li ġietni f'moħħi l-kelma lussu, għaliex it-traduttur vera jista' jagħżel. U l-aħħar darba aħna tkellimna fuq l-iskop, meta semmejt it-teorija ta' skopos, sewa, l-iskop li jrid ħares leħ. Mela jekk jiena rrid atmosfera rilassata, atmosfera komuni, informali, allura sa nuża forma, u meta nkun irrid xi ħaġa li hija formali, nuża forma oħra. Temna, per eżempju, każ ieħor li qed jiġi f'moħħi wkoll il-barra mill-qasam mediku huwa l-kelma insurance. Għandek insurance għal din il-karozza, insurjajta. Diffiċli tisma' assigurazzjoni. Mhux hekk le, u ħadd minnha ma jgħid pereżempju assigurajta l-karozza. Insurjajta. Insurjajta, għax anka assigurajta l-karozza donna mor nitkellem magħha xi ħerbi, pereżempju, u qatt nassigura li hija safe. Tifhem jiġifieri hemm dawn l-affarijiet li għal traduttur joħolqu affarijiet interessanti. Issa morru lura għas-suġġett tagħna sewwa li huwa l-qasam mediku. Hawnhekk l-awtur kellu allura iħallat preċiżament dan li qed ngħidu il-lingwa teknika ma' l-lingwa ordinarja. Ftehna, dan kien importanti għaliex kif għadna l-iskop tiegħu huwa li jeduka sewwa qabel jimmedika mela irid jeduka lill-pubbliku mela jrid ikellmu bil-lingwa tiegħu il-pubbliku, ma fl-istess ħin ma jistax jinjora li hemm ċerti termini tekniċi sewa li ma jistax jinjorhom. Bħalma jiena u inti ma jistax noqogħdu nitkellmu fuq partijiet tal-karozza għallavor ja ma nifhmux sewa, imma ċerti affarijiet tittużhom. Per eżempju jekk tgħid karburatur, inti titgħallem li karburatur huwa biċċa mill-magna tal-karozza, per eżempju, biżejjed semmek. Issa, allura hawnhekk għandna żewġ għamliet aħna ta' traduzzjoni, għandna t-traduzzjoni fidila. U din hawnhekk allura r-riċerkatriċi kellha tagħti kasa sewa u tħaddima fil-fatt għax ħadmitha. U għandna t-traduzzjoni libera, traduzzjoni fidila hija dik it-traduzzjoni li meta tiġi biex taqleb mill-Ingliż għall-Malti tkun kemm jista' jkun fidila mal-forom li hemm fl-Ingliż. Issa nieħdu eżempju. U it-traduzzjoni libera hija dik li f'ċerti każijiet it-tradutriċi kellha taqleb fi kliema. Sawa, ħan nieħdu eżempju. Fil-każ ta' traduzzjoni fidila, ħan semmi dal-eżempju. The presence of multiple colors indicates that most of the tumors, cells, etc., etc. Sawa, u dina żammita kemm jista' jkun kważi kelma b'kelma, ġifieri kienet fidila ħafna. Il-preżenza ta' ħafna kuluri tindika li ħafna miċ-ċelloli tat-tumuri. Tara, ġifieri kieku kellna nqabluha nsibuha fidila ħafna. Timxi mal-istess regoli tas-sors tagħha. U wkoll però tirrispetta naturalment il-konvenzjonijiet tal-Malti, sewa il-Malti jrid jinstema' li huwa mexxej. Fil-każ ieħor ta' traduzzjoni libera, ħanieħdu eżempju bħal dan. Other foods are anti-promoters. Ġifieri għandek hawnhekk anti-promoters illi dina ħassita illi ma tistax toħloq kelma jekk ma tagħmilix fi kliema dan it-termen u allura għamlet hekk ikel ieħor jaħdem kontra l-kanċer. Ara, jaħdem kontra l-kanċer anti-promoters, mentri kieku ħadd ieħor seta' pereżempju għal ikel ieħor li huwa anti-promoturi, per eżempju. Jew anti-promotur, għalli jaqbel ma ikel. Tiftija minqas, però. Tiftija minqas. Jekk huwa għall-pubbliku in ġenerali. U inti hemmhekk tajt ir-raġuni għaliex it-traduttriċi daħlet biex tagħmel traduzzjoni libera. Ftehmna? Ġifieri hawnhekk dejjem qed iżommu f'moħħhom il-dawk li hemm se jirċievu it-traduzzjoni. Il-punti ewlenin fil-fatt li tagħmel din ir-riċerka. Issa, hawnhekk għandna diversi punti interessanti. L-ewwel nett it-traduttur l-ewwel punt li tagħmel sewwa irid ikollu terminoloġija korretta, ovvja, jekk inħallat bħala traduttur jiena nħallat it-terminoloġija sewwa x'sa jiġri. Jiena nista' nagħmel ħsara lill-qarreja għax hawnhekk qed nitkellmu fuq qasam mediku, ma jistax nieħu żball jien, mela it-traduttur irid ikun riċerkatur. Jekk jien ma nifhimx f'dan il-qasam, mela jew ma nagħmilx dik it-traduzzjoni, jew inkella infittex biex nitgħallem. Mela kull terminu rrid nagħmel ir-riċerka tiegħu. Dik l-ewwel punt li tagħmel sewwa li huwa importanti. It-tieni rrid jagħti każ ukoll mill-liema kultura ikun ġej it-test bl-Ingliż. Għaliex? Għax hekk f'dan il-qasam it-test bl-Ingliż x'Ingliż hu? Tal-Ingilterra, jew tal-Amerika, jew tal-Awstralja, jew tal-Kanada. Kulturi differenti. Kulturi differenti. Per eżempju, eżempju li semmi Nadine, sawa, fl-Ingilterra jgħidu chemist. L-Amerika jgħidu druggist. Jekk inħarsu daqsxejn lejn il-każijiet ta' emerġenza, sawa, li jidħlu wkoll fil-qasam tas-saħħa, il-hotels Amerikani, it-13 sular jaqbżuh minħabba superstizzjoni, l-Ingilterra ma jaqbżuhx. Allura meta jiena nkun qed nagħmel traduzzjoni u nsib xi ħaġa hekk, irrid nagħti kasa. Dawn huma aspetti kulturali li huma marbutin mal-komunità, mal-post tal-Ingliż. Mela mhux lakemm tgħid qed nitraduċi mill-Ingliż, ma tistax tgħid għax dejjem titkun taf x'inhu l-Ingliż. U b'xi mod fit-traduzzjoni trid twassalhom dawn il-kulturi wkoll. Iva. U tinsiex li għaw fl-istess ħin qed naraw daqsxejn il-kobur tal-Malti, illi irrid il-ħaq ma daw il-tipi kolla ta' Ingliż. Niftehmu? Ġifri mhux il-lingwa biss. Mhux il-lingwa biss, mal-kultura. U qed il-ħaq magħha u qed jispjega. Sewa. Punt ieħor li tagħmel huwa li fit-traduzzjoni teknika, it-traduttur jeħtieġ ikun daqsxejn flessibbli, ftehmna, ġifieri minn traduzzjoni fedila. Jista' jgħaddi wkoll għal traduzzjoni libera. Lew innettax għax anke fil-qasam xjentifiku inti għandek ħafna strutturi kultant kumplessi. U hemmhekk il-kumplessi tagħek inti se tipproduċi dokument tradott għal pubbliku ġenerali kumplessità jista' tgerxu daqsxejn f'temna, allura trid tkun flessibbli. Punt ieħor li tagħmel huwa li traduzzjoni titkun relatata mas-saħħa. U allura m'hemmx lok għal żbalji għax żball huwa perikolus. Is-sigurtà tiddependi fuq il-korretezza u ċarezza ta' traduzzjoni, il-korretezza u ċarezza u ma żewġ affarijiet importanti. Korretezza naturalment iktar tixħtek lejn l-ispeċjalizzazzjoni, għax iktar ma tispeċjalizza iktar tkun korrett f'temna, imma ċarezza mbagħad tixħtek lejn il-popolari. U allura għandek qisu għamla ta' ġibda, daqqa lejn aħħa u daqqa lejn oħra. U allura it-traduttur irid jilħaq il-kompromess kemm jista' jkun. Jiġifieri hawn qegħdin ngħidu li traduzzjoni mhix xi ħaġa li inti taqba' tiftaħ dizzjonarju u tikteb it-tifsiri li jtik id-dizzjonarju. Niftehmu ġifieri trid tagħmel daqsxejn ir-riċerki li għandek bżonn. L-aħħar punt li issemmi din ir-riċerka hija li traduzzjoni trid tagħti każ lill-udjenza mira, ġifri f'dan il-każ il-Maltin sewa, u mhux il-Maltin biss imma il-Maltin li jiffurmaw in-nies komuni. Sewa, ġifieri l-lingwa ma tix tkun li tiftiham minn l-ispeċjalista. Ovvja, ktieb bħal dan, sewa, fejn għandek anti-cancer and new way of life, ma tiktbux għat tabib inti tiktbu iktar għal dak illi jrid ikun jaf fuq il-kanser, tabib diġa jaf fuq il-kanser, niftehmu ġifieri hawnhekk tittati każ l-udjenza li inti timmira għaliha. Issa, din il-riċerka li għandha interessanti bħala proċessi kif jitħaddem il-Malti huwa il-binja tal-kliem tekniku li mhuwiex xi ħaġa partikolari għal-mediċina imma huwa importanti għax-xjenza kollha. Ġifieri dan nistgħu dalisa ngħidu aħna għalkemm dalisa ngħidu se nieħdu mill-eżempji tal-mediċina. Però nistgħu napplikaw l-idejat anke għat-teknoloġija, għax-xjenza naturali u għax-xjenzi kollha insomma. U fil-fatt anke għal dawk li mhumiex xjenzi, għax nista' anke fil-qasam finanzjarju dawn l-idejat li sassemmi f'din it-teżi nista' napplikhom. Sewa. U l-iktar argument importanti li ssemmi huwa li l-Malti għandu joħloq il-kliem tekniku billi juża l-affissi Latini u Griegi. Sewa, għassa, l-affissi, ġifieri għandek il-partijiet tal-kliem, rajt il-morfemi, Latini u Griegi. Għaliex sammurru għal-Latini u l-Griek? Għaliex huma internazzjonali. Huma internazzjonali għaliex għandhom validità qawwija ta' konsistenza. Dawn huma żewġ lingwi, il-Grek naturalment il-Grek klassiku qegħdin ngħidu, mhux il-Grek tal-lum. Huma żewġ lingwi mejtin, ma għadhomx jiżviluppaw, mela jiena naf li jekk hemm xi kelma Latina sewa u dik sa tidħol fix-xjenza, dik sa tibqa' bl-istess tifsira tagħha għax m'hemmx in-nies jiżviluppaw. U naturalment l-iskop tal-riċerka triċi huwa l-korretezza, l-standard dizzjoni u l-ekonomija. Xi jfisser l-ekonomija? Jiġifieri inti meta inti għandek terminu bil-Latini u bil-Grek, dak qed jiġma' fih ħafna tifsir fi ftit. Tara għandek dik l-ekonomija. Jiġifieri għandek l-importanti li għandek il-korretezza wkoll fih u l-standardizzazzjoni. Jiġifieri minħabba dawn li dawn neologizmi ħasiħu l-omek. Sawa, ġejjin mill-Latinu mill-Grek sa jibqgħu semantikament kostanti. Għaliex sa jkunu dejjem l-istess. Kostanti jista' jkun fi żmien, ġveri terminu mediku illi kien 20 sena ilu sa jibqa' bl-istess tifsira tal-lum u anka fil-post. Ġifieri, jekk kienu l-istess terminu, insibuħ l-Italja, jew inkella Franza, jew inkella l-Ingilterra, l-Amerika, l-Awstralja, da se jkun bl-istess tifsir, sewa, mela se jibqa' semantikament kostanti. Ikun preċiż u konċiż, kif diġa ftehmna, għaw tkellimna, u fl-istess ħin huwa terminu kompost li huwa komdu. Komdu ma jfissirx li jista' tippronunzjah tajjeb, jew inkella b'ħafna faċilità, l-aktar meta jkun xi wieħed twil, l-aktar qudiem insemmu xi wieħed twil li se jkun daqsxejn għamla tongue twister kważi, sewa. Imma komdu fis-sens li l-partijiet tiegħu jagħmlu sens loġiku fil-kuntest tal-mediċina. Jiġifieri fil-qosor, l-affissi Latini u Griegi huma ekonomiċi ma mimlijin bit-tifsir tagħhom. Nistgħu nieħdu eżempju. Per eżempju, għandna l-prefiss mill-Griek arthr. Bl-Ingliż qed tinkiteb A-R-T-H-R. Sewa, dak hu prefiss. Bil-Malti aħna nittraduċuh arthr. A-R-T-R. Sewa, illi jfisser il-ġok, il-ġok tal-ġisem. Sewa. U dan il-prefiss jingħaqad ma suffiss fil-Grek bl-Ingliż itis, ITIS, u bil-Malti ite, ITE, sewa, illi tfisser infjammazzjoni. Jingħaqdu u għandek l-infjammazzjoni tal-ġok, sewa, artrite, jew arthritis. Ettra, issa, inti tgħidli m'aħna l-proċess huwa li ġeneralment nisselfu mill-Ingliż dirett, all right. Però l-Ingliż jgħaddi minn dan il-proċess li qegħdin ngħidu u allura aħna la nisselfu, allura ħanuża terminu tekniku nendorsjaw il-proċess tal-Ingliż. Jiġifieri aħna nkunu b'mod indirettament sewa qegħdin nagħmlu l-istess proċess li jagħmel l-Ingliż. Ftehmna? Jiġifieri nkunu qegħdin nisselfu mill-Latin u mill-Grek. Qed tintuża ċertu struttura hawnhekk. Iva, u dik l-istruttura hija importanti tantu hekk li biex ngħidu hekk kieku kellna aħna n-nies li jagħmlu ħafna skoperti, nistgħu niġġeneraw it-termini tagħna fuq dawn il-modelli, fuq din l-istruttura. Hemm eżempji oħrajn li nistgħu nsemmu li huma tekniċi sewwa però naħseb li l-punt għamel nieħ. Issa. Jiena semmejt illi fil-lingwa medika il-konsistenza fl-affissi hija essenzjali. Allura kieku kellna ħan kompli daqsxej fuq l-eżempju li tajna sewa, kieku kellna nieħdu il-Malti bis-suffiss ite, sewa li tkellimna fuqu, illi tfisser infjammazzjoni, insibu illi għandna artrite li diġa semmejna, bronchite, apatite, dermatite, flebite, appendicite, ettena? U jien kif nara ite, nejt mela hemm infjammazzjoni, bronchite, infjammazzjoni fil-bronchi. Ftehmna? Appendicite, infjammazzjoni fl-appendici. Jiġifieri ara kemm komdu, għalhekk semmejna aħna li huwa kompost, għax dawn huma kollha termini komposti. Sewa, kompost komdu. Komdu għaliex qed jindikalek il-partijiet li hemm qed jindikawlek. U qed jinftehmu wkoll. Qed jinftehmu għax ħafna minnhom dawn issa daħlu fil-lingwa komuni, per eżempju bronchite kulħadd jaf x'inhu. Sewa, anke artrite kulħadd jaf x'inhu, mbagħad aħna u Malta mbagħadu ħafna minnhom dawn l-affarijiet sewa. Imma anke per eżempju kieku kellek il-kelma dermatite. Tgħidli dina daqsxejn tqila dermatite, all right, imma xorta tinftiem, għax nafu li dermatitis huwa marbut mal-ġilda. Hekk minn affarijiet oħra minn affarijiet kosmetiċi, pereżempju kif nara d-derma jien naf li għandha x'taqsam mal-ġilda. Allura kif qed nara ite infjammazzjoni mela, infjammazzjoni tal-ġilda. Ettra, anke kieku stess ikollok kelma tqila, Alright, li jinti mintix mitħla taħħa. Ximot xorta ħata salalija. Iva, għalix kull ma taħmel, tfittex il-partijiet taħħa. Tifem, u għallura tasal għal-tifsira propja. Jena tkellimt u koll fuq l-ideja ta' parafrasi, sewa, li jista' jkun li it-traduttriċi kella bżon li tagħmel parafrasi. Ħalli naraw daqsxejn meta għandna kelma twila. Sewa, kif toħodha? U ħanieħu il-kelma bl-Ingliż din, sewa, electroencephalograph, dik hija kelma waħda. Sewa, u dinha tfisser an electrical instrument used for measuring brain waves. Okay? Iġifieri kik hu l-awtur ħanibdew kellu jevita t-terminu tekniku, kien irid joqgħod juża dak il-kliem kollu, an electrical instrument used for measuring brain waves, illi huwa twil, però jinftiegħha iktar kif diġà għadna. Allura bil-Malti x'sa nagħmel, ħa nara daqsxejn il-morfermi li għandu fl-Ingliż. Dak huwa mibni minn elektro li tfisser elettriku, en li tfisser magħmul minn, cefal li tfisser ras, alright, u graf li tfisser irrekordjat jew miktub. Sawa, bil-Malti daw kolla jistgħu jinqalbu morfema morfema, għandek elettro, en, is-sefal tiġi ċefal, sawa, u graf tibqa' graf. Mela allura jien nista' noħloq it-terminu bil-Malti, elettroencefalograf. Okay? Tħossa li daqsxejn twila mhix mhijiex naturali, sawa, allura tittieqaf. Minħajja jifhimha l-problema. Issa, biex jifhimha, inti titmur għall-parafrasi, strument elettriku li jkejjel l-imwiċċ tal-moħħ. Allura traduttur x'għandu jagħmel. Kif isib dak it-terminu, it-traduttur normalment jaqilbu bl-ortografija Maltija. Sawa, allura jikteb elettroencefalograf. U fil-brackets. Issa dena mhux qed jitraduċi imma qed ifisser għax tinsiex il-mira tiegħu huwa il-pubbliku ordinarju. U qed ifisser qed jagħti t-tifsira ta' dak it-terminu, strument elettriku li jkejjel l-imwiċċ tal-moħħ. Issa hemm ħafna affarijiet oħra li għamlet din ir-riċerka, imma sfortunatament il-ħin skadinna. Alright, allora nieqfu hemmhekk. U hemmhekk illum b'dak it-tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni. Nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Selejn Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Grazzi li segwejtuna. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-Professur Charles Briffa. Bi produzzjoni ta' Selejn Buħaġar.